Bukan kita petingan, kita peti sayang. Kita ada rasa batu nangan ringan. Cuma bikin bangka dada tiap hari bangka dada. Geode le dengan lebih baik baik hilang daripada sakit hati. Lebih baik hilang daripada sakit hati.